کمل ڈاکٹر ایما کے آفس میں بیٹھی ہوئی اس کی بات سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کمل، میں نے فون پر تمہیں پوری بات سمجھا دی تھی، لیکن تم پر شاید اس معاملے کی اہمیت واضح نہیں، اس لیے تمہیں اپنے پاس بلا کر دوبارہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ جی، میرا خیال یہی تھا اور ہے کہ کسی مریض کو اگر فزیوتھراپی کی خدمات چاہیے تو ہزاروں لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھ پر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، میں کسی ایک مریض کے لیے ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے تو ہمارے ہسپتال کا نقصان ہوگا۔ کمل نے اپنے اسی نقطۂ نظر کی وضاحت کی جو وہ فون پر ڈاکٹر ایما کے سامنے بیان کر چکی تھی کہ کسی ایک مریض کو دیکھنے وہ اس کے گھر نہیں جائے گی۔ ڈاکٹر کمل، یہی مسئلہ ہے، جسے تم ایک مریض سمجھ رہی ہو وہ مسٹر اینڈرسن کا بیٹا ہے۔ مسٹر اینڈرسن اپنے بیٹے کے لیے بہترین سے کم کچھ نہیں چاہتے۔ تم ہی وہ بہترین ہو، میں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کا معترف ہوں۔ میں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کی معترف ہوں، اسی لیے میں نے مسٹر اینڈرسن کو تمہارا نام دیا ہے۔ رہا ہسپتال کا نقصان، تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ ڈاکٹر ایما نے فیصلہ کن طور پر اپنی بات کہہ دی۔ کمل کو اندازہ تھا کہ وہ بہرحال ہسپتال کی ایک ملازم ہے، وہ بات نہیں مانے گی تو اسے ملازمت چھوڑنی ہوگی، جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو خاموش دیکھ کر ڈاکٹر ایما اپنی کرسی سے اٹھی اور اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی، وہاں بھی ایک مریض ہی تمہارا منتظر ہے، جوان آدمی ہے مگر قابل رحم حالت میں ہے۔ تم مریض کی فائل دیکھ چکی ہو، اگر کوئی اور اس کی مدد کر سکتا تو میں تم سے نہیں کہتی، جاؤ، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ایما نے اس کے جذبہ رحم کو اپیل کیا، اس نے ہتھیار ٹال دیے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کمل کی بات پوری ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ایما کی میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور دوسری طرف کی بات سن کر کمل سے کہا، مسٹر اینڈرسن نے گاڑی بھیج دی ہے، ڈرائیور باہر تمہارا منتظر ہے۔ اس کی بات پر کمل گردن ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں تھی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی اس کے سامنے جہازی سائز کی ایک چمکتی دمکتی گاڑی آ کر ٹھہر گئی۔ اس کا باوردی ڈرائیور باہر نکلا اور ادب سے اس سے دریافت کیا، کیا آپ ڈاکٹر کمل ہیں؟ اس نے گردن ہلائی تو ڈرائیور نے اغبی نشست کا دروازہ کھول دیا، وہ اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اپنی نشست پر بیٹھا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی شہر سے ذرا باہر ایک سڑک پر مڑ گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی فصیل کی طرح بلند دیواروں میں لگے آنی گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ سڑک اسی گھر تک آنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ گاڑی کے پہنچتے ہی مستعد گارڈز نے آنی گیٹ کے دونوں دروازے کھول دیے۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو سامنے کوئی گھر نہ تھا، بلکہ پختہ سڑک درختوں کے ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی ایک دنیا تھی، بیچ میں کہیں کہیں چھوٹی جھیلیں اور تالاب بھی بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ایک اور گیٹ آیا جو بلند آنی جنگلے کے اندر داخل ہونے کا واحد داخلی راستہ تھا۔ گاڑی کئی ایکڑ پر پھیلی رہائش گاہ کے اس مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ محل جیسی مرکزی عمارت تک پہنچنے سے پہلے گاڑی دور تک پھیلے وسیع و عریض لان کے ساتھ بنی پختہ سڑک پر چلتی گئی۔ عمارت کے داخلی دروازے پر پہنچ کر گاڑی رکی۔ باوردی ڈرائیور نے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا تو کمل باہر نکلی۔ اس نے ارد گرد نظر ڈالی، ہر طرف عمارت اور شان و شوکت کا ظہور تھا۔ کمل کو لگا کہ وہ قدیم زمانے کے کسی راجا کے محل کے باہر کھڑی ہو۔ وہ اپنی جگہ کھڑی یہ شان و شوکت دیکھ رہی تھی کہ سوٹ پہنے وہ ایک آدمی اس کی طرف بڑھا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میرا نام اسٹیون ہے، میں مسٹر اینڈرسن کا سیکرٹری ہوں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ میں سالے کے سوال پر کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس نے اپنا سوال دہرایا، تم انسانوں کا معاملہ کس طرح مختلف ہے؟ میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگا، ہمیں اللہ کا حکم اس طرح نہیں ملے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس ایک بات کہہ دی جائے گی، اس کے بعد ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، پھر اس منشا کو پورا کرنے کے لیے تمام فیصلے خود اپنی عقل شعور اور اس فطرت کی بنیاد پر کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیعت کر دیے ہیں۔ اس میں ہم اپنے سارے وسائل اور طاقتوں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی ویسی ہی پوری کرنی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ چلو یہ تو اچھا ہوا کہ ہم فرشتوں کو یہ کام نہیں دیا گیا، یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے، گویا ایک ذمہ داری سے بچ گیا ہو۔ हाँ, ये बहुत मुश्किल और चैलेंज से भरपूर काम है, मगर इसी में जन्नत का मजा है, इसी में सारा लुत्फ है। इससे कबल पिछली दुनिया में हम यही कुछ इश्तिहाद के जरिए से किया करते थे। दीन की अपनी रहनुमाई तो बहुत कम जगहों पर दी गई थी, बाकी हर जगह इंसान ही इश्तिहाद करके अमल किया करते थे। हर तरह की सूरत हाल में हमें दीन के उसूलों की रोशनी में खुद ही अमल करना होता था। यही अब हम यहां करेंगे। और जिस तरह दुनिया के इश्तिहाद के बारे में अल्लाह का फैसला था कि पकड़ कोई नहीं है, बल्कि गलती पर एक अजर और सही बात करने पर दोहरा अजर, इसी तरह यहां भी हम हर हाल में अल्लाह की इनायात के मुस्तैक होंगे। इसलिए हमें कोई खौफ है ना गम है, लेकिन ये ख्वाहिश जरूर है कि खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक नतीजा दें और उसका मजीद कुर्ब हासिल करें। जब ऐसा है तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि मैं बेहतर से बेहतर काम करना चाहता हूं, मैं खुदा का कुर्ब मजीद चाहता हूं। यह तो सभी चाहते हैं। हां, यह तो सभी चाहते हैं, मगर हमारी इस्तेदाद वही नेकियां हैं जो पिछली दुनिया में हमने ईमान और अमले साले के जरिए से कमाई थी। वो गोया के करेंसी थी जिसे एक तरफ हमने उस दुनिया में नेमतों की खरीदारी की है और दूसरी तरफ यही नेकियां अब हमारी कुव्वत और सलाहियत में ढल चुकी हैं। मतलब ये कि जितनी नेकियां उतनी ही ताकत और सलाहियत। बल्कि अब तो मैं सोचता हूं कि जिंदगी का हर वो लम्हा साया हो गया जिसमें कोई खैर नहीं कमाई। ये कहते हुए मेरे लहजे में तासुफ था, ताहम मैंने अपनी बात जारी रखी। बहरहाल, जिस तरह पुरानी दुनिया में साइंसदान चीजें ईजाद करते, इंजीनियर तामीरात करते, मुसव्विर तस्वीर कशी करते और शायर अदबी शाहकार तख्लीक करते थे, इस दुनिया में अहले जन्नत अपनी ईमानी और इखलाकी कुव्वत की बुनियाद पर वो सारे तख्लीकी काम कर रहे हैं। मगर मगर क्या? मगर मेरा जहन ये कहता है कि इस तख्लीकी मंसूबे में वही शख्स आगे जाएगा जो ये ज्यादा अच्छी तरह समझ लेगा कि अल्लाह ताला की अपनी जात और सिफात किस तरह रूबा अमल होती है। जिसकी मर्जी पूरी करनी है उसको समझना जरूरी है। जाहिर है कि हम उसकी जात और सिफात का इहाता नहीं कर सकते, मगर मैं जिस हद तक सिफात इलाही, सुनन इलाही और उसकी हिकमतों को समझ सकता हूं, उस हद तक जरूर समझना चाहता हूं अल्लाह ताला किस तरह मखलूकात के साथ मुआमला करते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं। तुम एक फरिश्ते हो, तवील अरसे से अल्लाह ताला के तरीके कार को देख रहे हो। तुम बताओ कि इस मामले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैं क्या बताऊं, मेरी क्या हैसियत है? साले ने बिल्कुल सादा और सपाट जवाब दे दिया। मेरा भी यही ख्याल था कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और तुम बिल्कुल बेकार शख्स हो, मैंने मसनूई गुस्से के साथ उसको देखते हुए कहा। तो साले हंस पड़ा। मैं उसकी हंसी से बेनियाज बोलता रहा। पिछले दिनों मैंने सरदार जिब्राइल की खिदमत में हाजिर होकर उनसे बात की थी। उन्होंने तुम्हारा नाम ले दिया कि साले से पूछ लो, वो समझा देगा। अब उनकी बात गलत तो हो नहीं सकती, मेरी बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे उन्होंने ही मुझे तुमसे मिलने का कहा था, मगर वजह नहीं बताई थी। मुझे अंदाजा है, अब बताओ तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? साले मेरे सवाल पर कुछ सोचता हुआ बोला, मैं समझ गया सरदार जिब्राइल ने मेरे मुताल्लिक क्यों कहा था। तुम एक काम करो, वापस माजी की दुनिया में जाओ और देखो कि अल्लाह ताला ने यह मौजूदा तख्लीकी मंसूबा किस उसूल पर बनाया था। उसके बाद तुम समझ जाओगे कि वो खुद किस तरह मामलात चलाते हैं, कैसे चीजों को देखते हैं, माजी की दुनिया में चीजें किस उसूल पर होती रही हैं, निजाम कायनात में उनकी क्या हिकमतें कारफरमा रही हैं। तुम्हारा मतलब है पिछली दुनिया में? नहीं, पिछली दुनिया मुराद नहीं है, बल्कि वो वक्त मुराद है जब अल्लाह ताला का मौजूदा तख्लीकी मंसूबा शुरू हुआ। मैं वहां कैसे जाऊं? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सरदार अब्दुल्ला, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ हुक्म देने की जरूरत है। पिछली दुनिया हो या उससे कबल के वाकयात, हर चीज तुम्हारे सामने उसी तरह आ जाएगी जिस तरह इस वक्त मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं। चलो जरा कोशिश करो। साले की बात पर मैंने दिल में सुभान अल्लाह कहते हुए अपना हाथ बुलंद किया। जन्नत में अपनी ताकत की बुनियाद पर जब मुझे कुछ करना होता था तो मैं उसका इरादा करके यही अल्फाज कहा करता था। हाथ बुलंद करते ही माजी की जो चीजें मेरे जहन में थीं, वो एक जिंदा हकीकत के तौर पर मेरे सामने आ गईं। मेरे सामने गोया एक खिड़की सी खुल गई थी जिसमें मैं माजी को देख रहा था, उस माजी की सबसे खूबसूरत और सबसे रोशन तस्वीर नाइमा मेरे सामने थी। میں محسور کن انداز میں نائمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شادی کے ابتدائی دنوں والی نائمہ تھی، جو موجودہ جنتی نائمہ جیسی حسین تو نہ تھی، مگر اس پرانی نائمہ کے ساتھ میری اتنی یادیں وابستہ تھیں کہ میں ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ میں اسی حال میں تھا کہ میرے کانوں میں سالے کی آواز آئی، نائمہ کو تو تم جب چاہو دیکھ لینا، میں تمہیں کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نائمہ کو نہیں، اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس ماضی کو تو تم تنہائی میں دیکھتے رہنا، میں کسی اور ماضی کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سالے میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ تھاما، میرے ذہن پر ماضی کے کچھ اور در کھلنے لگے۔ اس کے ساتھ سالے کی آواز میرے کانوں میں آئی، عبداللہ میری اور تمہاری رقابت بہت پرانی ہے، پچھلی دنیا سے بھی پرانی۔ ہماری رفاقت اس وقت کی ہے جب تم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ عہدِ الست؟ میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، اب تم دیکھو وہاں کیا ہوا تھا۔ تمہاری زندگی کا، بلکہ ہر شخص کی زندگی کا اصل فیصلہ اس وقت ہو رہا تھا۔ اسی میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ اس وقت کو سمجھ لوگے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ پروردگار عالم کی صفات کا بہت کچھ شعور تمہیں ہو جائے گا۔ تم جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی عادل، کریم اور رحیم، مگر سب کچھ جاننے والے اور پوری قدرت والے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ ہاں، وہ ایک زبردست صاحب علم بادشاہ ضرور ہیں، وہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، وہی ہم سب کے رب ہیں۔ پھر تمہیں اس رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی جو رحیم، کریم، حکیم، علیم اور عادل ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ گو اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ایک دائرے میں اپنا اختیار انسانوں کو امانتاً دے دیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دنیا کا نظام چلایا۔ اس نے اپنے عدل پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ خدا کی ہستی کی یہی معرفت ماضی کی دنیا کے بارے میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے گی، اور یہی معرفت رب نئی دنیا میں تمہاری کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اور اب دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے کس طرح ان کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ میں نے ایک بے خودی کے عالم میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ماضی کے تمام دریچے مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ جو پہلی حقیقت میرے سامنے آئی، وہ میرا اپنا وجود تھا، گرچہ بہت مختلف، بہت جدا، مگر میں جان سکتا تھا کہ یہ میں ہی ہوں، وہ عبداللہ جو پہلی دفعہ عدم سے وجود میں آیا تھا۔ میں ماضی کی دنیا میں داخل ہو کر اب اس کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا، اور سب کچھ اسی طرح محسوس کر رہا تھا جیسے میں اسی دنیا کا حصہ ہوں۔ عبداللہ، زندگی مبارک ہو۔ ان الفاظ نے میرے گہرے انہماک کو توڑ ڈالا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ الفاظ ادا کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا، گرچہ وہ انسانی قالب ہی میں تھا۔ یہ الفاظ ادا کرنے والا یقیناً ایک فرشتہ تھا۔ عدم سے وجود پانے کے بعد میری صلاحیتوں میں ہر لمحہ اضافہ ہوا تھا، اور ان میں سے ایک صلاحیت یہ تھی کہ اب میں انسانوں اور فرشتوں میں بآسانی فرق کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ رجسٹر تھا جس میں ہر اس سوال کا جواب تھا جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا۔ میں کون ہوں؟ کہاں ہوں؟ کیوں ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اور یہ کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، وغیرہ۔ کچھ دیر قبل تک میں عدم تھا، پھر میرے رب کا اذن ہوا اور میں وجود میں آ گیا۔ وجود کیسی نعمت کا نام ہے! ہونے کا احساس انسان کو کس طرح سرشار کر دیتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ جاننا کیا ہوتا ہے؟ اختیار کیا ہوتا ہے؟ احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی لذت اس لمحے مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں بتاتا، لیکن وجود میں آنے کے بعد جو واقعات پہ در پہ پیش آئے، اور اپنی تقدیر کا رجسٹر اٹھائے اپنی زندگی کی جس پہلی کو میں سلجھانے کی الجھن میں مبتلا تھا، یہ سب اتنا غیر معمولی تھا کہ میں ہونے کی اس لذت کو بھول بیٹھا تھا۔ پھر جب مجھے میرے نام سے پکارا گیا، تو وجود اور ہونے کے احساس کی لذت نے مجھے اندر اور باہر سے گھیر لیا، اور میں دوبارہ اسی خوشی میں سرشار ہو گیا۔ میں نے اس فرشتے کو کوئی جواب دینے کے بجائے سرشاری کے ان لمحات میں کھونا پسند کیا۔ وہ فرشتہ دیر تک میرے چہرے پر پھیلی سرشاری کو دیکھ کر مسکراتا رہا، اور جب جواب ملنے سے مایوس ہو گیا تو گویا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم آنے والی دنیا کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے ان بہترین حالات کا انتخاب کر سکو جو تمہیں پسند ہوں۔ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے۔ وجود کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی مخلوق کو مل سکتی ہے۔ یہ نعمت تمہیں اور سارے انسانوں کو دی جا چکی ہے، اسے استعمال کرو۔ میں بدستور خاموش رہا۔ وہ غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، میرے چہرے پر موجود ان انگنت سوالات کو پڑھ رہا تھا۔ شاید کسی سوالی کو پڑھ کر اس نے اس کے جواب میں کہا، تمہیں آنے والے امتحان کی دنیا میں اپنے پرچائے امتحان کو خود طے کرنا ہے۔ تمہارے مہربان رب نے اپنے عدل اور رحمت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اور ہر انسان کو بھرپور موقع دے گا۔ روز قیامت کسی بندے یا بندی کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کوئی پرچائے امتحان دیا گیا تھا۔ اپنے حالات، اپنا زمانہ، اپنی شخصیت، اپنی حیثیت، ہر چیز کا انتخاب تم کرو گے۔ میں اس انتخاب میں تمہاری پوری مدد کروں گا اور بتاؤں گا کہ جو کچھ تم اختیار کر رہے ہو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ پھر میں ہی امتحان کی اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے اعمال صالح کو لکھنے والے فرشتوں کا سردار ہوں گا۔ پھر روز قیامت تمہارے ابدی مقدر کا آخری فیصلہ ہونے کے وقت بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی یہ تقریر بھی مجھے کچھ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور میری سمت ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، تم نے اپنا نام عبداللہ منتخب کیا ہے، بہت اچھا اور خوبصورت نام ہے، پر میرا نام تمہیں شاید ذرا مشکل لگے۔ میرا نام؟ رہنے دو۔ اتنی دیر میں پہلی دفعہ میرے منہ سے کچھ الفاظ نکلے۔ تمہارا نام جو بھی ہو، میں تمہیں صالح کہہ کر پکاروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی مسافے کے لیے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ یہ ایک ابدی اور ختم نہ ہونے والی دوستی کا آغاز تھا۔ کمل اینڈرسن کی سیکرٹری کی معیت میں اندر کی سمت چلتی۔ ایک وسیع ہال سے گزر کر اسٹیون ایک کمرے تک پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ توقف کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کمل بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ انتہائی قیمتی اور نفیس فرنیچر سے مزین تھا۔ یہ کسی گھر کے بجائے ایک آفس کا کمرہ لگ رہا تھا۔ ٹیبل کے پیچھے ایک بڑی عمر کا شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر جھریوں کے آثار ظاہر تھے۔ عمر 70 برس کے لگ بھگ تھی۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور نگاہوں میں عقاب جیسی تیزی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک کمل کا جائزہ لیا اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا نام اینڈرسن ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی کمل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے وہی اینڈرسن بیٹھا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر ایما نے اسے بتایا تھا۔ اینڈرسن نے اس کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کرنے کے بجائے اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمہیں ڈاکٹر ایما نے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ جی، انہوں نے مجھے مریض کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی تھیں۔ مسٹر جوزف کی میڈیکل فائل بھی میں نے دیکھ لی تھی۔ مجھے بھی تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تم اپنے شعبے کی ماہر ہو۔ مجھے اپنے بیٹے کی حالت ہر صورت میں بہتر چاہیے۔ میں اپنی بہترین کوشش کروں گی۔ میرے بیٹے کو دن میں 3 دفعہ فزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم یہیں پر قیام کرو۔ تمہیں تمہاری موجودہ تنخواہ سے 3 گنا زیادہ تنخواہ ملے گی۔ ضرورت کی ہر چیز فراہم کی جائے گی۔ کمل نے منہ کھول کر کچھ کہنا چاہا مگر اینڈرسن نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے تم اکیلی رہتی ہو، تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہاں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کمل کچھ بولنا چاہتی تھی کہ اینڈرسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، دیکھو ڈاکٹر، میری زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ میں کینسر کے آخری اسٹیج پر ہوں۔ مجھے اپنی موت سے پہلے اپنا بیٹا تندرست چاہیے۔ تم یہ کر سکتی ہو اور تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ تم نے یہ کر دیا تو تمہیں تمہارے خواب و خیال سے زیادہ انعام ملے گا۔ یہ کہہ کر اینڈرسن خاموش ہوا تو کمل نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ میرے لیے پیسے سے زیادہ اہم انسانی زندگی ہے۔ میڈیکل کا پیشہ میرے لیے عبادت ہے۔ میں اپنا انعام اللہ سے چاہتی ہوں اور سب کچھ اسی کے لیے کرتی ہوں، مگر مستقل یہاں رہنا۔ کمل نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اینڈرسن کی بیماری کا سن کر کچھ تذبذب میں آ گئی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم یہاں محفوظ ہو، جب چاہو گی جہاں چاہو گی جا سکو گی۔ ایک ڈرائیور اور گاڑی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ رہنے کے لیے الگ کمرہ اور ایک خادمہ تمہاری ہر خدمت کے لیے موجود ہوگی۔ تمہیں یہاں ہر سہولت ملے گی۔ میرا بیٹا میری جان ہے، میں اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی۔ کمل نے ہتھیار ڈال دیے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی اور اس کے ساتھ کسی اور کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا ہے۔ فرشتہ دیر تک میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے مجھے دیکھتا رہا، گویا وہ میرے چہرے سے میرے اندر کی کیفیت کو پڑھنا چاہتا تھا۔ پھر ہاتھ چھوڑاتا ہوا بولا، سالے اچھا نام ہے، مجھے اپنا یہ نام پسند آیا ہے۔ تم واقعی بہت تیز رفتار ہو عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو یکساں پیدا کیا ہے، اب یہ تمہارا حوصلہ اور تمہاری ترجیحات ہیں جو تمہارے تمام فیصلوں کو متعین کریں گی۔ تم بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہو، تم فوری فیصلے کر رہے ہو، تم بلند حوصلہ شخص ہو جس نے اپنی ترجیحات فوراً طے کر لی ہے، یہی چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز بنا رہی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی شکل تکتا رہا، اس نے شاید میرے بارے میں ٹھیک تبصرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی، لیکن یہ صورتحال جس سے اس وقت ساری انسانیت دوچار ہے ایک بہت سنگین صورتحال ہے۔ بظاہر یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تم لوگوں کو ملی ہے، مگر جس وقت امتحان شروع ہوگا کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تم لوگوں کو نہ آج کا دن یاد رہے گا، نہ آنے والی آخرت کی ابدی دنیا کی فکر ہوگی، صرف اگلی دنیا، عارضی دنیا تم لوگوں کے لیے سب کچھ بن جائے گی۔ تمہاری خوشی، غم، پانا، کھونا، کامیابی، ناکامی، امید، مایوسی، غرض، ہر جذبہ صرف اس فانی دنیا کے لیے رہ جائے گا۔ کسی نے آج یہاں دولت کو چنا ہے تو کل اسے دولت دے دی جائے گی، مگر وہ اسے اپنی کمائی سمجھے گا۔ کسی نے آج صبر کے فائدے سمجھ کر اگلی دنیا میں کوئی مشکل چن لی ہے تو کل مصائب کا سامنا ہونے پر وہ اپنا انتخاب بھول کر خدا کو برا بھلا کہتا رہے گا۔ تم لوگوں کی توجہ اچھے برے حالات میں اعمال صالح کر کے جنت کمانے کے بجائے اپنے منتخب کردہ حالات ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی طرف رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ ہر چیز کی سنگینی کو ابھی سمجھ لو، قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات کی سنگینی اچھی طرح سمجھ رہا تھا، میں پوری توجہ سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے میرے آنے سے قبل ہی بہت تیزی سے اپنے لیے چیزوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے، تمہاری روح نے مرد ہونے کا انتخاب کر لیا ہے، اپنا نام بھی چن لیا، کم از کم میرے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم جس چیز کا انتخاب کرو گے اس کے کیا ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ میں تمہارے فیصلے کو نوٹ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حتمی فیصلہ دیں گے۔ اسی حساب سے آنے والی دنیا میں تمہیں پیدا کیا جائے گا اور انہی حالات میں تمہارا امتحان ہوگا۔ صالح نے مجھے وہ معلومات دینا شروع کی جو میں اس رجسٹر میں پہلے ہی پڑھ چکا تھا، جو میری پیدائش کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ملا تھا، مگر اس کے سمجھانے سے مجھے بات زیادہ سمجھ میں آنے لگی۔ اس کے آنے سے واقعی میری الجھنیں دور ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے خالق نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کی پہیلی کو سلجھاتے سلجھاتے اب الجھنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے سوال پر صالح نے مجھے سمجھانا شروع کیا، ہاں میں اسی لیے آیا ہوں، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم انتخاب کر چکے ہو اس کا مطلب کیا ہے۔ تم نے مرد بننا پسند کیا ہے، یہ بظاہر اچھی چیز ہے، یہ بظاہر طاقت کی علامت ہے، مگر اس کا مطلب ہے سراسر ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کاروبار زندگی کی، دوسروں کی اور خاص کر صنف مخالف یعنی عورتوں کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ تمہارے پاس ان پر ظلم کرنے کا بھرپور موقع بھی ہوگا، وہ تمہاری قوت کے سامنے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکیں گی، مگر یہ کرو گے تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے اور پھر نتیجے کے طور پر خدا کے مجرم کہلاؤ گے۔ اس کے نتائج قیامت کے دن انتہائی خوفناک نکلیں گے، کیونکہ ظلم خدا کے اس منصوبے میں ناقابل معافی جرائم میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ جس کا تم کو بحیثیت مرد سامنا کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ تم عورتوں میں غیر معمولی کشش محسوس کرو گے۔ یہ خدا کی اسکیم کا حصہ ہے کہ وہ خاندان اسی اصول پر بنانا چاہتا ہے کہ مرد عورتوں میں کشش محسوس کریں اور مردوں کی ضرورت بن جائیں۔ اس کے جواب میں مرد ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی عورتیں تمہارے لیے زبردست فتنہ بھی بن سکتی ہیں۔ تم بدکاری کا شکار ہو سکتے ہو، تم گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہو، پھر مزید یہ کہ عورتوں پر جذبات غالب رہیں گے۔ تم اگر ان کے جذبات کے اسیر ہو گئے تو تم ان کے اثر میں آ کر کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہو۔ ان تمام چیزوں کے بہت برے نتائج نکلیں گے، اس لیے کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ مرد ہونا خدا کی اس اسکیم میں زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ اس میں ذمہ داریاں اور خطرات دونوں بہت زیادہ ہیں۔ اور عورتوں کے لیے؟ ان کے لیے یہ زیادہ آسان امتحان ہے، کیونکہ جس امتحان میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں اس میں کمزور ہونا زیادہ محفوظ راستہ ہے، کیونکہ عورتیں کمزور ہونے کی بنیاد پر مردوں کے ماتحت رہیں گی، ماتحت پر ذمہ داری کم ہوتی ہے۔ کم ذمہ داری کا مطلب کم پکڑ ہے، اسی طرح طاقت بھی کم ہوگی۔ کم طاقت کا مطلب کم زیادتی، اور اس کا مطلب ہے کہ پکڑ کا کم امکان ہوگا۔ بہت ہوا تو ساری زندگی ظلم ہوگا، مگر خدا کی اسکیم میں چند روزہ دنیا میں ظلم سہنا بہت آسان ہے، مگر ظلم پر صبر کا بدلہ بے پناہ ہے۔ ویسے یہ کوئی ضروری نہیں کہ عورتوں پر ظلم ہی ہو، وہ ظالم بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ہوں گی بھی جو ظلم کریں گی۔ تو کیا عورتیں مردوں میں کشش نہیں محسوس کریں گی؟ کریں گی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مرد عورتوں میں محسوس کرتے ہیں۔ مرد عورت کی ضرورت ہوں گے، لیکن عورتیں مردوں کے لیے ضرورت سے بڑھ کر لذت کا مرکز بنیں گی، اور مرد بڑی تعداد میں اسی وجہ سے مار کھا جائیں گے۔ عورت ہونے کے کچھ اور مسائل اور بھی ہیں۔ ہر ماں کچھ نسوانی تکالیف سے گزرنا ہوگا، مگر اس کا بھی اجر ہوگا۔ ماں بننے کی تکلیف، بچے پالنے کی تکلیف، مگر ان سب کا بھی اجر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت ہونا زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ اجر نسبتاً کم تر درجے کی تکلیف اٹھا کر ملے گا۔ ہاں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تم لوگ حالت امتحان میں ہوگے، کسی کو یہ باتیں یاد نہیں رہیں گی، اور اس امتحان میں مسئلہ صرف عورت یا مرد بننا ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی ان گنت عوامل ہیں جن کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ شخصیت، حالات، زمانہ، ماحول اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا انتخاب ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔ اسی لیے ہم فرشتے ہر شخص کو بتا رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سوچ سمجھ کر انتخاب کرو، کیونکہ تمہارا امتحان انہی چیزوں کے درمیان میں لیا جائے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی براہ راست سوال تو نہیں کریں گے کہ تم عورت یا مرد کیوں تھے، کہاں اور کس کے ہاں پیدا ہوئے، لیکن بالواسطہ طور پر یہ سب چیزیں وہ حالات پیدا کریں گی جن میں تمہارا امتحان ہوگا۔ پروردگار نے اگر تمہیں اختیار دے کر اچھے برے اعمال کا حق دیا ہے، تو وہ ان معاملات میں بھی کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ اپنے امتحان کے حالات چننا بھی تمہارا اختیار ہے، تاکہ کل قیامت کے دن خدا سے یہ نہ کہو کہ مجھے دوسرے حالات میں پیدا کر دیتے تو میں بہتر عمل کر لیتا۔ کیونکہ روز قیامت امتحان کے لیے واپس پرانی دنیا میں بھیجا جانا کوئی انتخاب ہی نہیں ہے، اختیار اور انتخاب آج کرنا ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ اینڈرسن کمل کو لے کر ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا، انتہائی خوبصورت، نادر اور نفیس فرنیچر، دیواروں پر مصوری کے شاہکار پینٹنگز، کمرے میں زینت میں اضافہ کرتے ہوئے فائن آرٹس کے نمونے، ایک طرف کتابوں کے شیلف جس پر کتابیں سجی ہوئی تھیں، یہ سب چیزیں مل کر کمرے کے مالک کے ذوق جمال اور علمی شوق کی عکاسی کر رہی تھیں۔ مگر کمرے کا مالک ان سب سے بے خبر، ایک مسحری پر بے بسی کی تصویر بنا بے سدھ پڑا تھا۔ یہ جوزف تھا، اینڈرسن کی امیدوں کا واحد چراغ۔ کمل نے جوزف کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت انسان تھا، لمبا قد، خوبصورت ناک نقشہ، گورا رنگ، سیاہی مائل، سنہری بال۔ عام حالات میں یہ نوجوان کسی بھی حسینہ کو متاثر کر سکتا تھا۔ کمل بھی جوان تھی، دلکش تھی، مگر اسے اپنی زندگی میں اتنے دکھ ملے تھے کہ اس کے دل کی کلی ہمیشہ کے لیے مرجھا چکی تھی۔ پھر اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا کام مریض کو زندگی کی راہ پر لگانا ہے۔ وہ یہاں دل لگانے نہیں آئی تھی، اس کے سامنے اس کا مریض تھا جو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے معذوری کی سرحد پر آ پہنچا تھا۔ کمل کو اسے موت سے نکال کر زندگی کی دہلیز پر واپس لانا تھا۔ یہ میرا بیٹا جوزف ہے، اینڈرسن کی آواز گونجی تو کمل اس طرف متوجہ ہو گئی۔ آج سے یہ تمہارے حوالے ہے، تمہیں اس کی فزیوتھراپی ہی نہیں کرنی، اس میں زندگی کی امید پیدا کرنی ہے، اس میں جینے کی امنگ پیدا کرنی ہے۔ تم اس کی مالج ہی نہیں، اس کی دوست بھی بنو گی۔ ڈاکٹر ایما نے بہت سارے لوگوں میں سے تمہارا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ تم بہت خیال کرنے والی اور اپنے پروفیشن کو پروفیشن سے بڑھ کر سمجھنے والی ہو۔ مجھے یقین ہے تم نے پورے جذبے سے کام کیا تو میرا بیٹا بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو مایوس نہیں کروں گی، مگر کمل ایک لمحے کو رکی، वो कुछ हिचकिचा रही थी। एंडरसन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं एक मुसलमान हूं, 5 वक्त अल्लाह की इबादत करती हूं, आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, तुम अपनी मजहबी इबादत कर सकती हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब तुम ड्राइवर के साथ अपने घर जाओ, अपना जरूरी सामान लेकर आ जाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आज ही ट्रांसफर हो जाएंगे, जो चाहो खरीद लो, जो चाहो करो, तुम्हें बस जोसेफ पर तवज्जो देनी है, बाकी किसी चीज की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। कमल ने एक नजर जोसेफ पर डाली और असबात में गर्दन हिला दी। साले मेरा फैसला मांग रहा था, मुझे उसका जवाब देने के लिए सोचना नहीं पड़ा, मैंने बिला तवक्कुफ अपना फैसला सुना दिया। मैं अपने फैसले पर कायम हूं, मुझे खुदा के लिए जंग करना है, सारी जिंदगी लोगों को खुदा की मर्जी और मंसूबे से आगाह करना है, इसके लिए मेरा मर्द होना ज्यादा बेहतर है। तुम्हारे साथ यही मसला है, तुमने इस इम्तहान में उतरने के लिए सबसे मुश्किल पर्चा उठा लिया है, तुम खुदा के नुमाइंदे के तौर पर दुनिया में खड़ा होना चाहते हो, खुदा तुम्हें यह मकाम दे तो देगा, मगर तुम्हें डगमगाने के लिए 1000 चीजें आएंगी। अगर तुम अपनी जंग हारे तो याद रखना, खुदा वंदे दो आलम तुमको कयामत के दिन इबरत का निशान बना देगा, और जीते तो इज्जत का वो मकाम देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साले ने मुझ पर अच्छी तरह वाजे कर दिया था कि मैंने एक आखिरी दर्जे की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, मगर मैं अपने फैसले में दो टोक था। मैंने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने जब से शऊर हासिल किया है, मुझे अपने होने में इतना मजा आ रहा है कि कुछ हद ही नहीं। होना, चीजों को महसूस करना, देखना, बोलना, समझना, इख्तियार रखना और जन्नत का उम्मीदवार होना, ये सब कुछ इतना गैर मामूली तजुर्बा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने उस हस्ती के बारे में सोचा जिसने ये सब कुछ मुझे दिया, तो मेरा दिल उसकी मोहब्बत से सरशार हो गया। मैंने उसकी सिफात को समझना शुरू किया, उस पर गौर करना शुरू किया, उसने मेरे लिए कैसा अजीम मौका तख्लीक कर दिया है जो किसी मखलूक को नहीं मिला, वो मुझे पेश किया जा रहा है, मैं ऐसा अजीम मौका कैसे छोड़ दूं, मैं ऐसे मेहरबान रब के लिए क्यों ना जिंदगी लगा दूं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं सारी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दूंगा, अपनी हर हर सांस उसके लिए लगा दूंगा। ये कहते हुए मैं जज्बात की शिद्दत से लरस रहा था, मगर साले ने मेरी सारी तकरीर को नजरअंदाज करके मुझे अपने फैसले के मुमकिन खौफनाक नताइज से आगाह करना अपना फर्ज समझा। अब्दुल्ला, आज के दिन यह तकरीर करना बहुत आसान है, कल जब तुम दुनिया में भेजे जाओगे तो इस राह पर चलने के जो नताइज निकलेंगे उससे तुम्हारी चीखें निकल जाएंगी। मेरा मशवरा यह है कि इतने खतरात मत मोल लो, जरा अपने चारों तरफ देखो। उसके कहने पर मैंने इर्द गिर्द देखा, हर समत लोग मौजूद थे, इंसानों का एक ठाटे मारता समंदर था जो हर तरफ छाया हुआ था, सब लोग सर झुकाए अपने अपने परचाए इम्तहान को तय कर रहे थे, हर तरफ फरिश्ते उनकी रहनुमाई कर रहे थे, सबको मालूम था कि यह वक्त की लामहदूद मुद्दत में मिलने वाला एक अजीम मौका है, लाइफ टाइम चांस। उन सब की लॉटरी निकल चुकी थी, बस एक इम्तहान ही देना था, इस इम्तहान में कामयाब हो गए तो बादशाही, ऐश, मजे और खत्म ना होने वाली जिंदगी का लुत्फ था। मैं इंसानों के उस अजीम इज्तिमा का जायजा ले रहा था कि मेरे कानों में साले की आवाज गूंजी, अब्दुल्ला, इन लोगों में से हर शख्स जन्नत की कामयाबी का उम्मीदवार है, मगर सबको मालूम है कि दूसरा नतीजा जहन्नुम का बदतरीन अजाब है, इसलिए ज्यादातर लोग इस पर मुतमईन हो चुके हैं कि कोई आसान सा पर्चा उठा लें जिसमें पकड़ का इम्कान कम से कम और कामयाबी चाहे बहुत छोटी सही मगर उसका इम्कान ज्यादा हो, क्योंकि जन्नत की छोटी कामयाबी भी दरअसल बहुत बड़ी कामयाबी है, यही सबसे ज्यादा महफूज रास्ता है। मगर तुमने तो जन्नत के आला तरीन दर्जों के लिए लड़ने का फैसला किया है, तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। साले की बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया, साले की बात बहुत माकूल थी, इंसानों की गालिब तरीन अक्सरियत को तमाम फरिश्तों ने वही मशवरा दिया होगा जो साले मुझे दे रहा था। मैं तो इस जंग को आला तरीन सतह पर लड़ना चाहता था, मगर अब मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मैंने साले को अपने दिल का हाल बताया, मैंने तो सोचा था कि किसी रसूल के जमाने में पैदा होकर उसका साथ देना है, उसके मिशन को आगे बढ़ाना है, اس کا اجر سب سے زیادہ ہے، مگر یہ معلوم ہے کہ اس صورت میں اندیشہ یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں پیدا ہو کر کہیں میں اس کی مخالفت ہی نہ شروع کر دوں، اس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب خدا کے سامنے سرکش ہو جانا ہے، اس کی سزا ناقابل معافی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سخت امتحان ہے۔ تو کیا اسی قسم کا درجہ کسی اور طریقے سے مل سکتا ہے؟ ہاں مل سکتا ہے، صالح نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ رسولوں کی امت میں رسولوں کے بعد پیدا ہونے والوں کے لیے بھی یہی امکان ہے، لیکن بعد میں آنے والوں میں بہت کم یہ مقام حاصل کر سکیں گے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کی تعلیم میں تبدیلی اور اضافے ہو جائیں گے، وہ خود سچائی کھول کر بتانے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، اس لیے سچائی تمہیں خود ڈھونڈنی ہوگی، حق کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر زندگی لگا دی اور وفاداری کا حق ادا کر دیا تو امید ہے کہ پھر تمہارا اجر بہت بڑھ جائے گا، لیکن یہاں ناکام ہوئے تو سزا بڑی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی رسولوں کی براہ راست مخالفت کر کے ملے گی۔ تو بس پھر یہی طے ہو گیا، میں اس سے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں نے ایک عزم کے ساتھ کہا۔ مجھے اس لمحے نہیں معلوم تھا کہ اس عزم کے ساتھ ہی میری خوشبختی کا دروازہ کھل رہا ہے، جو ایک دن فردوس کی بستی کے آٹھوں دروازوں کو مجھ پر کھول دے گا۔ خدا کی بخشش کے وہ در مجھ پر کھل رہے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ عزم ابدیت کا سفر کا وہ پہلا قدم ہے جو ابدیت کی راہ سے ہوتا ہے، ایک دن ابدی بادشاہی کی منزل تک جا پہنچے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی آپ کی سردار، جو آپ نے عہد الس کے دن یہ فیصلہ کر لیا تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے آپ اتنے بڑے انعام کے مستحق ہوئے ہیں۔ کمل نے ایک دفعہ پھر عبداللہ کے خیالات کے تسلسل کو روک کر اپنی بات بیان کر دی، چنانچہ ذہنی طور پر وہ دونوں عہد الس سے نکل کر واپس جنت کی بستی میں آ گئے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی فلم کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص اسکرین کو روک دے اور جو کچھ دیکھا ہو اس پر تبصرہ شروع کر دے۔ کمل کی بات پر عبداللہ مسکرانے لگا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، شاید عبداللہ ابھی تک اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جب سناٹے کی چادر دبیس ہونے لگی تو اس نے کمل کو مخاطب کر کے اسے توڑا، بے شک عہد الس کے دن کیا گیا عزم میری خوش نصیبی بنا، لیکن میں پچھلی دنیا میں معمولی سی غفلت بھی کرتا تو یہ میری بدبختی بھی بن سکتا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ میں دین کا ایک عالم بنتا، مگر ساتھ میں دین فروش بھی بن جاتا۔ پچھلی دنیا میں بہت لوگ تھے جو عالم کہلاتے تھے، مگر دین کے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے اس منصب کو جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا، کچھ لوگوں نے شہرت و ناموری کو اپنے علم کے خراج کے طور پر وصول کیا۔ ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو بہت مخلص تھے، مگر وہ اپنے فرقے کے عالم بن کر رہ گئے، اور آپ نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب؟ عبداللہ بات شروع کر کے کچھ دیر رکا اور پھر دوبارہ گویا ہوا۔ اب سوچتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید سبب یہ تھا کہ فرقہ، ملت، قوم اور بزرگ، ان میں سے کسی کی محبت، ان سے وفاداری، ان کا غلبہ و برتری جیسی چیزیں میرا مسئلہ نہیں تھیں۔ میرا مسئلہ خدا تھا اور میرا دل ہر تعصب سے خالی تھا۔ خدا کی طرف سے آنے والی سچائی کو پانا میرا ہدف تھا۔ سچائی کی یہ جستجو مجھے قرآن مجید تک لے گئی، پھر قرآن مجید نے انگلی پکڑ لی۔ دین کی بینات، اس کی اصل تعلیم، اس کی اصل دعوت یعنی ایمان و اخلاق، جو نجات اور بلندی درجات کا واحد راستہ ہے، قرآن پوری طرح واضح کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد باقی ہر چیز میرے لیے غیر متعلق ہو کر رہ گئی۔ پھر ساری زندگی اسی کام میں گزر گئی۔ مختصر یہ کہ خدا کی ہستی میری زندگی کا مرکزی خیال نہ ہوتی تو میں شاید یہاں نہیں پہنچتا۔ عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو کمل نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں عہد الس کے دن بھی آپ کے لیے اللہ سب سے زیادہ اہم تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ سچا تعلق آپ کو یہاں تک لے آیا۔ اچھا ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ عہد الس کے دن اگر سب انسانوں نے ایک ہی فیصلہ کر لیا ہوتا، مثلا ہم سب ہی مرد ہو جاتے یا سبھی عورتیں بن جاتی، تو خدا کی اسکیم کیسے چلتی؟ اچھا سوال ہے، اس کا جواب خدا کی اپنی صفات میں پوشیدہ ہے۔ خدا اگر اس درجے میں عدل کرنے والا ہے جیسے تم نے عہد الس کے دن میں دیکھا، تو وہ اسی درجے میں علم اور قدرت والا بھی ہے۔ اس کے کہنے سے وہاں کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، مگر لوگوں نے جو فیصلے کیے وہ بہرحال اسے اپنے علم کی بنا پر پہلے ہی سے معلوم تھے، اس لیے اس نے پہلے ہی اتنی تعداد میں لوگ پیدا کر دیے تھے کہ ہر کردار کے لیے مناسب تعداد میں لوگ مل گئے۔ باقی نہ جنت کوئی چھوٹی جگہ ہے کہ لوگ زیادہ ہو جاتے تو مسئلہ ہوتا، نہ جہنم کی گنجائش کم ہے، اس لیے بہت انسان پیدا کیے گئے اور ہر کردار ادا کرنے والے لوگ امتحان کی دنیا میں موجود تھے۔ عبداللہ کی بات پر کمل سر ہلانے لگی، بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر عبداللہ نے پوچھا، کیا خیال ہے، واپس عہد الس کے دن میں چلیں؟ کیوں نہیں، میں تو بڑے شوق سے وہ سب دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو زور سے دبا لیا۔ وہ عبداللہ کے ذہن سے ایک دفعہ پھر عہد الس کا وہ منظر دیکھنے لگی جس میں عبداللہ صالح سے گفتگو کر رہا تھا۔